Bueno, creo que entre vosotros me conocéis más que yo a vosotros. Soy el presidente de la Fundación Solis. Creo que porque me ha tocado, no es ninguna prerrogativa. Y os ofrezco la Fundación para lo que cualquier grupo que tenga algo que decir, siempre respetando a los demás, pueda tener una tribuna y un altavoz para expresar todas nuestras ideas. Y en el mundo de la ecología, desde luego, estamos encantados de poder ayudar a alguien. La Fundación es una fundación que se creó para la defensa de los derechos humanos. Creemos que por los derechos humanos tienen que interés también del ciudadano. Es lo que quizá nos cambie un poco a los demás, y por la libertad, la igualdad, la fraternidad, estamos aquí y estamos dispuestos a ayudar a todo lo que quiera ser ayudado. Quizá puede ser un punto de encuentro de personas que viven dispersas en sus ideas, teniendo las mismas ideas, no conocemos de otros. Y para ese punto de encuentro nos ofrecemos para lo que queráis. La conferencia estaba preparada para darlo de oligarquía. Ha tenido un problema de conexiones en París ayer. Y bueno, era imposible llegar hoy a la conferencia para darla. Así que creo que en diferentes grupos de los que habéis venido os vais a encargar de decirnos un poco lo que tenéis que decir. Así que sin más, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias a Caixanova que nos deja este precioso local. Y ahora es vuestro todo el auditorio. Hola, bueno, yo me llamo César, el niño de Las Chozas, un poco pequeño en Pontevedra, y bueno, no me vine a dar a comer que vine a escoltarla, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lo que pensamos para un poco no perder, ¿no?, o tiempo de que viña aquí, eu tiña unha presentación pequeniña sobre o movemento de transición, que está dentro dunha presentación máis longa sobre a permacultura. Entón, simplemente poñer esta presentación como introducción ao tema, para que logo pues, podamos ter aquí un debate ou falar, ¿no?, sobre este tema das iniciativas de transición. Entón, isto, o que este Rob Hopkins, que é o que comenzou este movimento, ¿no? Que ao principio se chamou Cidades en Transición, pero agora, como xa non hai sociedades, sino que tamén hai pois illas, barrios, regións, pois xa se chama máis ben iniciativas, ¿no?, de transición. Entón este Rob Hopkins se marchou con 21 anos, se foi de viaje a India, e aí un pouco empezou a experimentar o que era a sostenibilidade en directo, ¿no?, ali sobre todo nos fogos da montaña da India, e viu un pouco bastante impactado de ahí. E de volta a casa tropezou co permacultura, que non sei si coñecedes o que... Pero é un sistema de diseño para diseñar asentamentos hostiles. Se meteu de cheo ahí, ¿no? Empezou a ser moi activo ali en Londres, organizando grupos de consumo, pero logo marchou a Irlanda e ali montou un proxecto comunitario, que este daí do medio, e na universidade de ali de Irlanda, en Cork, me parece que era, montou o que era a primeira primeiro curso de permacultura de 2 anos de duración que ainda está funcionando. E todo é iso, construiu a súa casa, todo partir ben, pero a casa que construíra con tanto esforzo é sostible, con todo bio construída, pois ardeu. E ademais topou co pico do petróleo, coa teoría do pico do petróleo, e de alguma forma iso pois obligou a replantearse, ¿no?, as cousas. Non sei se sabedes o que é en que consiste o pico do petróleo. Pois un pouco o que ven a decir esta teoría é que non fai falla que o petróleo se agote, ¿no?, sino que vai a chegar un momento que o sea, todo va, como está basado nunha teoría, non, de que se observou que todo como se chama? Bueno, se chama ese pico de petróleo pico de Hoover, porque hubo un xeofísico que traballaba para la Shell, precisamente, que, bueno, descolgouse, que era unha boa noticia que se descolgara, e que xa no 1970 estimou a cantidad de petróleo que quedaba, sobre todo petróleo USA, o petróleo en Estados Unidos, e atiscou unha curva, ¿no?, un pico de producción, aunque a partir de tal momento de esa producción sería máis caro extraer o petróleo do que sería do que custaría. Entón, esa formulación para ese, digamos, hai diferentes picos, según os diferentes escenarios onde se produza o petróleo. E é unha realidade que xa se amosou precisamente co petróleo de Estados Unidos, que de alguna maneira non é que se esgotara, sino que non é rentable esa trama. É o que está máis perto do seu esgotamento, e todos os restos dos escenarios, do resto dos petróleos, digamos, ¿no?, do Golfo Pérsico, o petróleo de Venezuela, o do Mar del Norte, en fin, todos teñen o seu percorrido nesa clave que veres máis ou menos, que sería unha subida, un punto pico de producción, e a partir desde entón unha caída brusca, un descenso na rentabilidade de producción de petróleo. Y cara a vos también. Entonces, de alguna forma, fui un poco a realidad, ¿no?, a situación en la que se estaba, ¿no?, pues, con el petróleo, en esta crisis humanitaria que ahora estamos viviendo, ¿no?, muy directamente, cambio climático, revolución de información, ¿no? De alguna forma es una situación crítica, pero cada vez también puede ser unha oportunidade, ¿no?, para diseñar un futuro máis sostenible. Estos son, por exemplo, ante o pico de petróleo, diferentes alternativas que se dibujan, ¿no? Pues está a tecnofantasía, ¿no?, que dice, podemos seguir tal como estamos, pues niveles de consumo y de funcionamento da sociedade, que vai vir o aparello tecnolóxico milagroso que nos vai permitir seguir consumindo e funcionando como hasta ahora, ¿no? Pues o novo combustible milagro, o novo aparato. Luego está a teoría tamén da estabilidade da tecnoloxía verde, ¿no? Pues vamos a quedar como estamos, pero vamos a cambiar combustibles fósiles por enerxía renovable. Vamos a cambiar a agricultura convencional por agricultura ecológica, pero non hai que cambiar nada máis. Eso sería un pouco a estabilidade verde. Logo están as teorías catastrofistas, ¿no?, de que imos a volver ás cavernas, ¿no?, que chaman este. E logo tamén está o que se chama o descenso creativo, ¿no?, que é un pouco paisar o nivel de consumo energético que temos ata agora, pero facelo dunha forma elegante, creativa, e non a costa do noso nivel, dun nivel satisfactorio de vida. E un pouco a opción que se defende, pues, dende a permacultura, dende estas iniciativas de transición, e dende hai máis movimentos, ¿no?, pues, o movimento do crecemento, hai bastantes movimentos agora que de alguma forma traballan para esa opción. Entón, ante eso que fixo Rockovich, pues colleu os seus alumnos da universidade, que dixeron, vamos a imaginarnos o Kinsey, que era o pobo onde estaba a universidade, dentro de 25 anos, que queremos que se xa sostible, cunha moito menos dependencia do petróleo, como podería ser, ¿no? Entón, fixeron ese plan, o plan de descenso energético, para ir hacia ese 15 el máis sostible, ¿no? Se fixo ese traballo, se colgou unha web, o que pasou foi que eso se propagou como a pólvora, ¿no? O sea, realmente había un montón de interés porque empezou a visitarse esa página en la quiz. Mogollón, empezou un montón de descargas, un montón de interés por ese plan de descenso en el serio. Entón, eso lle deu a idea a Rock Hopkins este a voltar a Inglaterra para desarrollar un poquinho máis ese modelo. Entón, en Totnes, que é o primeiro pobo onde se comezou esta iniciativa de transición, comezou a crear ese movimento. E o que fixeron foi crear uns principios, que son estes de aquí. Sería un pouco visionar, que o tema de eso de imaginarnos, ¿no? O sea, non empezar, bueno, vamos a baixar a enerxía de aquí, sino cal é o futuro que queremos crear, ¿no? Cara onde queremos ir. O sea, entón, traballar sempre con esa visión. A resiliencia, que é un pouco tamén basarse en crear sistemas robustos, ¿no? Que ante crisis, ante catástrofes, non se veñan abaixo. Inclusividade, que é un pouco que dentro deste movimento hai que traballar con todos os grupos sociais, con todas as organizacións, pois, con as asociacións de consumidores, as terceiridades, os jovens, os concellos, o goberno, os grupos, bueno, un pouco intentar incluir a todos neste momento. Traballar coa psicoloxía, ¿no? Eso pasa tamén moito, ¿no? Pois, se tives o documental este de Al Gore, ¿no? Dunha verdade incómoda, pois se pasa hora e media, ¿no? Dicindo o mal que está todo, ¿no? Que todo é un desastre, ¿no? E ao final, pois, hai 10 minutos en onde te di que poñas bombillas de baixo consumo e que peches o grifo mentre lavas os dentes. E entón, claro, a xente marchaba a casa, vindo na miseria, e di, eu non podo facer nada, e mellor me quedo en casa mirando a tele, ¿no? Entón, parece que só hai dos opciones, ¿no? Que o goberno toma caso no asunto e cambia todo, ou os individuos teñen que estar aí reciclando hasta o último yogur, a ver se así cambia o mundo, ¿no? E este movimento, un pouco que fai é explorar, aparte que está no medio, ¿no? De crear solucións colectivas que dende esos grupos de cidadáns e asociacións, crear solucións apoiándose, ¿no? Buscar solucións apropiadas e creíbles, o sea, de cousas moi concretas, ¿no? Ali entonces traballan en cousas que son como proxectos moi concretos que se levan a cabo e se ven. Non son, pues vamos a hacer un plan de esto, pero cosas que luego nunca se levan a cabo, ¿no? Son cosas, vamos a plantar 10 árboles en esta plaza, vamos a... Son cosas, son proyectos muy concretos que se llevan a cabo por los propios ciudadanos, ¿no? Y luego aumentar la conciencia de todos esos problemas dentro de la sede. Esos serían como los principios de este movimiento. Entonces, eso es como un movimiento que va dando pasos, ¿no? Poquinho a pouco. Hai un libro agora que se pode descargar en internet, o que pasa que de momento eso está en inglés, pero se está intentando traducir de forma colectiva. E un pouco tamén hai marcados, como decís, uns criterios para entrar dentro deste movimento. Pues, imaginado, pues, se quere lanzar a Coruña en transición, hai como uns criterios, ¿no? Para entrar, para decir, bueno, para entrar dentro deste momento de transición. Uns pasos a dar, que viñen un pouco dados pola experiencia, ¿no? De como facer para que isto teña o maior éxito posible. Tamén se fala duns peros dentro desta información que dan, ¿no? De cosas de pero é que eu non podo facelo, que non teño tempo, ou como que un pouco responden, ¿no? a esos peros. É un descargo de responsabilidade que de alguna forma non se fan responsables de que isto non funcione, ¿no? No, que tamén é algo que ten que surgir da xente e que é a propia xente. Entón, que pasou na actualidade, ¿no? Entonces, pues, entonces agora teñen unha moeda propia, que é a libra de entonces, que aceptan agora, son en 70 tendas, 70 comercios e negocios dentro de Tondes, aceptan esa libra. Que te podes ir aí, cual libra de Tondes, pues, comprar de alimentos, a servicios, é unha moeda que é local, que se queda ali dentro e que xenera, pues, moita riqueza. Hai, por exemplo, unha compañía de Rixaus que traballan con aceite, que funciona con aceite reciclado dos restaurantes e negocios dali da cidade. Hai tres grupos de traballo, ¿no? Formados por iniciativas ciudadanas que están facendo proxectos concretos, ¿no? en todos esos aspectos. E logo tamén traballa moito cos nenos, pois teñen esos, os chaman pontos de transición, non? Nas escolas, que son os propios nenos que se imaginan como vai a ser tondes dentro de 15 anos, non? Un pouco imaginando pois, esa sostenibilidade, non? Entón inventan contos, ten como toda unha mitoloxía alrededor de isto. E isto é algo que empezou ali, pero agora mismo hai como se hacen comunidades en transición oficiales, non? Cumplen eses criterios que están pues, a metidas, e logo teñen a figura do que chaman os pensadores. Pois a mellor hai un grupo en tal sitio que está pensando en lanzar esa iniciativa. Pois aí, non, máis de 900 pensadores ao longo de todo o mundo. Somos logos de algunhas das cidades que están aí con este con esta historia en funcionamento. Bueno, Toli precisamente ia nos contar a iniciativa de transición en Brighton, que é onde tamén se está desenvolvendo. O panorama, digamos que para visualizar esta ferramenta que podría ser toda esta proposta de transición, hai que partir dunha realidade inmediata que temos que asumir, que estamos asumindo, en algúns casos, a marchas forzadas. Esto está traducido precisamente do propio do propia guía, ¿no? Que é imposible escapar ao este escenario que temos diante de petróleo máis caro, ainda que non o polo pareza, esta especie de val no que estamos con este petróleo a 40, en torno a 40 dólares, é precisamente como consecuencia de todo o valor económico que temos perdido nos últimos meses. Se nos vindeiros meses, vos imaginades unha suba de petróleo, xa non tanto como ao ano pasado, sino pequeniña, e impacta precisamente co escenario económico que temos agora, que está totalmente ferido, pues realmente vai a ser un momento que temos que asumir realmente que o petróleo está en claves, en vías de esgotamento, ¿no? E entón, temos que aceptar tamén vivir con ese consumo de enerxía moito máis baixo, que mesmo pode ser impactado polo clima, que últimamente se ten visto, ¿no? Tamén ese concepto que do que falaba César da resiliencia, ¿no? Que non temos precisamente esa robustez ás aldeas, aos povos, ás cidades para capear eses choques enerxéticos, ¿no? Realmente non estamos preparados e que acompañarán en todo caso ese escenario posterior de petróleo con certo descontrol. A idea é precisamente activar a colectividade, e actuar ahora tamén en conexión directa cos entornos locais e en todo caso biorrexionais das zonas comarcais máis semellantes e favorecer e liberar a inteligencia colectiva e traballando para deseñar en esa clave creativa e proactivamente ese descenso enerxético. E bueno, aí o que se propón desde este movimento é precisamente planificar e deseñar mellor e facelo urxentemente para non ser recollidos por sorpresa. Para iso, tamén temos que aceptar ese panorama que cada vez se nos está amosando máis claramente, ¿no? Un escenario de que igual é posible vivir mellor cada con menos, ¿eh? E sobre todo porque si se aplica aquí pensamento e diseño suficiente, igual pode ser preferible que o propio presente no que estamos tamén casi bloqueados, ¿no? Por lo consumo. Non hai ninguna razón para pensar que un futuro máis baixo en enerxía e con esa robusteza teña unha calidad de vida máis baixa. Non ten por que ser así. De feito, ese futuro, se ten unha economía local vitalizada, pois pode ter máis vantaxes precisamente do que temos no presente, que está dependendo precisamente de produtos que están excedendo a carga, a capacidade de carga de outros lugares do planeta, ¿no? Aquí, bueno, hai unha... Dalle, se queres un pouco, non polo vou detallar moito, pero para que deixades un pouco todo que o panorama dun escenario diferente, o que sería un desenvolvemento sustentable. Moi en clave ao que amosou César antes tamén, deses escenarios de posibles estabilidades. Seguimos crecendo, medrando, bueno, parece que non vai ser moi posible, non? Ese desenvolvemento, aínda que pretendamos que se sea sustentable, e se xa está a exceder precisamente a capacidade de carga do planeta, pois quizáis nos leva a aceptar que non é posible. Quizáis un axuste, unha capacidade de carga reducida, e un axuste da nosa situación en clave de crecer, de vivir mellor con menos, nos ponga a permitir a adaptarnos aos tempos que poden estar a vir. Temos aquí un precedente que sí me parece interesante salientarlo, dos sistemas ecolóxicos que suxiren por a súa propio, por o seu propio funcionamento, que a sociedade global pode camiñar cara abaixo e descender prósperamente, reducindo equipamentos materiais, poboación e posesións non esenciais, mentre manténse en equilibrio co sistema medioambientalmente que sustenta a vida. É unha... Pasamos. Podes hacer unha metáfora co vivir, facer réxime, ¿no? Vivir máis delgados, de alguna maneira. E, bueno, isto sería algo que resumiría un pouco do que estamos acostumbrados, que é o escenario de abaixo, unha cidade contaminante, chea de coches, sen vida realmente, cos atascos, e con todo grande, rápido, centralizado, competencia exacerbada e ese crecemento ilimitado, pues quizáis podemos camiñar cara a outros escenarios, no que teñamos conceptos de vida máis pequena, máis lenta, máis localizada, en vez de competencia, cooperación, e en vez de crecemento ilimitado, a nosa autolimitación. Quizáis así podemos acadar escenarios que non ten por que ser idílicos, nos que as os xardins convirtanse en hortas, a calle convirtase o recupere o que foi como espazos de vida, e, bueno, hai unha metáfora aí tamén no medio, ese surtidor de pois, bueno, podes utilizar mesmo como en clave vertical para crecemento de algo que necesite altura. Este é un pouco panorama que acompaña a toda a o movimento de transición. Bueno, para saber máis, tedes a web do medio e a, digamos, a web oficial onde están linkadas as distintas iniciativas de transición. A de enriba é onde hai un movimento cooperativo online precisamente para facer a traducción e a chega a lingua castelán. E unha web moi interesante para situarse no escenario actual do pico do petróleo e todo o que está relacionado con ela é crisisenergética.org, no que xa despois de 7 anos pues hai moitísimo material, sobre todo necesario para comprender o pico do petróleo. Antes de nada, xa que estamos cos enlaces, un par de enlaces máis. Hai un que é unha asociación galega que podes dar ti mesmo. Sí, a nosa asociación é Véspera de Nada por unha Galicia sen petróleo, e o enderezo en internet é vesperadenada.org. E, bueno, tratamos un pouco de poñer en valor o que están facendo outras iniciativas, unha labor máis de difusión e de concienciación sobre o problema e as posibles soluciones. E logo de persoas vinculadas pois a distintos ámbitos da permacultura, así no Estado español, pois está empezando a crear pois unha estrutura de apoio ao que poida ser o movemento de transición pois no Estado español. E así o, bueno, hai varias webs, pero bueno, a través de unha que é Movimiento Transición, todo xunto, movimientotransición.pp.wiki, o sea, pbwiki.com, dende aí pois xa vos podes derivar a máis información. Bueno, alguén quere alguna pregunta? Alguno de los que han intervenido? ¿No queréis conocer algo máis de los grupos que están aquí? Yo creo que é sumamente interesante, os poden ayudar mucho. Saltan todas las cifras, todas las pegadas ecológicas de medio mundo, capacidade de carga está tan excedida, quizáis pareza moi duro decirlo así, pero é que quizáis sobre segundo cen, segundo onde, ¿no? Quizáis o de o movimento, por saltar un pouco, non contestar exactamente a pregunta, eu diría que o decrecemento está baseado tamén o movimento, propón o desenvolvemento daquelas áreas do planeta que están precisamente digamos coa capacidade de carga excedida e o reequilibrio en todo caso respecto do primeiro mundo que é o consumidor, o esgotador o derrochador, ¿no? E quizáis aí eu, por lo menos, gustaríame arriscar un proceso natural de reequilibrio no planeta. O que sí é certo é que a natalidade está como está, está desequilibrada precisamente ao contrario, porque o primeiro mundo ten comprometida a súa o seu futuro realmente, porque non ten población nova, e o terceiro mundo mal chamado é o revés precisamente. Bueno, quizáis a consciencia tamén da maternidade, da natalidade, da paternidade teñase que establecer en segundo que escenario. Eu non podo contestar exactamente, pero técnicamente segundo o que dá esa proposta a Richard Feynman no seu libro Power Down, el fala dun reequilibrio natural. Os sistemas naturais é así, os leóns comen máis gacelas cando hai máis gacelas, cando non morren os leóns. E isto temos que aceptar, somos unha especie tamén sobre o planeta e bueno, teremos que sufrir en todo caso o facer o posible por deseñar ou minimizar o impacto en segundo que poboacións. Eu traballaría sobre todo cara os máis desfavorecidos, o chamado terceiro e xa cuarto mundo que temos aquí, as portas da esquina, e quizáis pois aí podemos tecer tamén unha boa proposta dentro do movimento de transición, pero necesariamente as contas non saben. De todas formas, non te preocupes que como sigamos así, el tercer mundo se nos comerá o primeiro porque además lo merecemos. O sea que si no contribuimos, nos vamos a alimentar nosotros solos. No, pero porque era sobre este tema. Sí, un poco sobre este tema, que tampoco no es desde mi perspectiva, no es tanto imponer, sino que un poco con a conciencia de decir, bueno, no podemos crecer ilimitadamente en un mundo que es limitado. Y entonces una cosa de tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia y actuar, pero desde la conciencia de cada uno, no desde la imposición. Y que ahora sabemos, por ejemplo, mecanismos, ¿no?, de limitación de población que son adversos, ¿no? Yo soy como ahora mismo limitando, ¿no? Y mejor encontrar mejores métodos. Sí, eu quería comentar, eu non son ningún experta no tema, pero llevo tempo traballando pues, en ONGs, asociaciones deste tipo, ¿no? E hai moitos estudios feitos, porque moitas veces o que se fai é facer un estudio sobre algo que ti observas e dices, ¿y por qué pasa isto? E entón é cando realmente chegas ao fondo da cuestión. Entón, por que nos países menos desenvolvidos sempre teñen máis fillos e nos países, ou cando un país vai cambiando, eso cambia, hai moitos estudios feitos. Bueno, hai cousas básicas que pode ser por acceso aos anticonceptivos, pero non é o único motivo. Entón, nos estudios que hai feitos normalmente se ve que cando a xente vai vivindo mellor, normalmente ten menos fillos. Entón, por que? Pois, en moitos casos, cando se lle preguntaba as propias mulleres por que pasaba eso nos países o mellor onde eran máis pobres, te decían que elas teñan que ter máis fillos, porque a mitad de xas morrían, e a outra mitad teñan que coidalos cando foran baixos, porque non teñan ningún tipo de sistema social ni nada que soportara esa sociedade. Entón, sempre hai causas para facer as cousas. Cando se ven cousas sobre decrecemento, por exemplo, unha das cousas que a mí máis me chamou a atención e que creo que está un pouco relacionada con isto é que había un artigo, por exemplo, que alguén que puña o decrecemento vai a existir, queramos ou non. O sea, o decrecemento non é un movimento de alguén que inventou isto que dixo, temos que decrecer porque estamos mal. É que aparte de eso, de todos modos, onde que non lo pensamos, vai a pasar. Porque o vai a ocurrir o cénit do petróleo, que está cerca, e van a ocurrir outra serie de cénit de outras moitas cousas que ten, pues, probablemente teñan a mesma curva. Entón, o decrecemento vai a ocurrir. Depende de que fagamos nos. Vamos a seguir funcionando igual. Entón, cada vez haberá máis xente pobre, porque haberá menos xente que seguirá tirando para manter o seu estatus de vida super alto, e vai a quedarse con eso, e haberá cada vez máis xente pobre e menos xente máis rica, ¿no? Igual que está ocurrindo agora, pero ainda peor. O podemos ser un pouco inteligentes e facernos por diante as cousas de outra maneira para que isto vaya de outro xeito. Entón, relacionando co da poboación, se fóramos suficientemente inteligentes como para aplicar as medidas e que a transición fora de un xeito máis lógico, seguramente unha das consecuencias que se vería sería que iría disminuindo a población, disminuindo non ao tolo, sino o que decía él, que se chegaría a un equilibrio lógico, como en calquera outra aspecto. O que pasa é que o sistema de vida que temos agora é unha tolería. Hai xente super pobre, xente super rica, sitios super poboados, outros destrozados. Entón, eu creo que unha cousa vai relacionar a outra. Ainda que parezcan cosas moi diferentes, logo, cando se fan estudios, o tema da poboación vai relacionado con toda esa outra situación. Alguna pregunta máis? Quería preguntar sobre estas iniciativas de transición. ¿Quién é realmente o motor de estas iniciativas? ¿E que papel tenen os concellos, os gobernos dos concellos en estas iniciativas? ¿Colaboran? ¿En qué vías colaboran? ¿Surde dentro dos gobernos dos concellos? ¿Surde fora? ¿Cómo reaccionan os concellos? Un pouco esta dinámica. ¿Queres ver como? O sea, esto funciona, ahí tiene que haber, ¿no?, como un grupo motor, que el grupo motor xa dentro das cousas que ten que diseñar é tamén a súa disolución. Entón, imagínate, pois que aquí hai 5 persoas, 6 persoas que queren lanzar esta iniciativa dentro de un barrio de Coruña ou dentro de Coruña mismo. Entón, forman ese grupo motor e o cometido é un pouco montar unha especie de gran xornada para toda a poboación que se interese e a partir de aí lanzar o que é a iniciativa de transición propiamente dicha e entón o grupo se disolve para evitar logo tamén esas diferencias de poder que se chama tamén síndrome do fundador, ¿no?, que eu fui o que empecéi isto sei máis, ¿no?, e logo falaba ao principio de que hai como 12 criterios, ¿no?, e un dos criterios é a colaboración do concello, o sea, o buscar activamente a colaboración do concello, que o concello este implicado desde o principio na iniciativa de transición, tanto o concello como calquer outro organismo que poida ter un aporte, ¿no? É un pouco ese enfoque moi inclusivo, ¿no?, de non estar fronte ao concello, sino incluir a todos os grupos sociais, a todas as... E o concello, claro, como un organismo moi importante dentro da cidade do grupo. Si te contesto. Realmente, se hai algúns datos sobre a colaboración dos concellos, se realmente están colaborando, bueno, en fin, a ser é posible facelo sin a colaboración dos concellos? Non sei se é posible eso. Non te pasas a concentrar, non? Non, quería simplemente referenciar a outra ferramenta, por decirlo así, ou de ferramenta, que xa existía antes de todo isto, mesmo de la cumbre de Río, de 1992, atellouse unha fórmula concreta para que desde os ámbitos municipais, un pouco nunha clave parecida, era o que se chamou a Axenda 21, que soará a algúns. Isto, digamos que algo ten que ver, ¿no? Digamos que isto sería unha actualización, xa daquela, na Axenda 21 falábase quizáis no sentido contrario, era o concello, os concellos, as municipalidades as que tiñan que promover en grupos, en entidades, en asociacións, e buscar todos os motores, digamos, sociais, económicos, culturais, do ámbito municipal, e estimularles para que se puxeran en marcha. Bueno, éxito houbo a moitos niveis, pero tamén houbo moitísimos fracasos, e as experiencias que teis en España poden se amosar. Aquí hai unha estrategia de Axenda 21, en Coruña, con moitos outros concellos. Aquí o que se propón, de alguna maneira, é que os motores surdan, digamos, do lado da cidadanía, ¿no? Pero que, obviamente, casi necesariamente, teñen que contar co apoio e coa intervención e coa participación do concello. Nese caso, en TOTS, en TOTNES, por exemplo, onde está esa libra, esa moneda complementaria, a Caixa, o Banco e o Concello. Entón, é un garante, un motor extraordinario para precisamente desenvolver esa iniciativa, ainda que despois a participación cidadá é a que ten que liberar, en todo caso, o Concello, para que non se establezan tamén para implicarse de xeito cidadá. E, bueno, aí os, quizáis no mundo anglosaxón, hai outra identidade tamén asociativa que podemos tener nos. Aí é onde está precisamente a divulgación desta proposta, para que aprendamos tamén que iso é posible, non? Bueno, esa era un pouco tamén a intención de ofrecer a información. É tamén como un movimento de base, non? O Concello colabora, pero non lidera. Tal como está estruturado, o Concello é un axente máis dentro do movimento, pero o poder da toma de decisións, o teñen as comisións de traballo e a asamblea xeral. Non é o Concello, é un elemento máis, pero sí que se busca activamente a colaboración, porque a idea é un pouco que todos estamos no mesmo barco, é que se xa funde, funde para todo. Entón, alguna pregunta máis? Sí. Podías comentar algo do proxecto Chozas, que eu vou falar algo del. Creo que naceu na Cova dos Ratos, non? Javier, en as semanas de permacultura non hubo organizadas para a Cova da Terra, non conos algo. Podías dicir en que consiste o seu proxecto? Pois, sí, a Choza é un proxecto comunitario que no en Pontevedra, no norte de Pontevedra, un pouco ali, pois, somos, que bueno, é onde vivo eu, somos 14 persoas que estamos pois ali pois nunha aldea pequena que estamos reconstruindo, facendo ali como intentando crear unha economía sostible ali. Então, sería a base. Agora estamos na fase de pois, de reconstruir, de empezar a crear os espacios. Já temos pois, tres casas reconstruídas. Aí somos 7 persoas que están vivindo ali xa de forma continuada. Non sei se te interesa ser algo especial. Sí, e un pouco, sí, a idea un pouco nesa idea de crear un modelo, non sei, e como tamén un modelo de, bueno, vamos a experimentar formas novas de economía, de producir, de relacionarse. Pues tenemos una moneda propia, como chozo, ¿no? Donde, bueno, por ejemplo, pues para pagar entre nosotros, pero también puedes ir a Cuba dos Ratos, ¿no? A Vigo, con centros sociales, y con chozos te puedes pagar una comida o un zumo de César. Organizamos de forma asamblearia y por consenso. Y bueno, es algo que estamos ahí, una idea. Sí, podedes explicar un pouco en que consiste ou como viven en Totnes, ¿no? Como é a vida ali, que fan de novedoso, en que consiste. Bueno, esto yo te digo de segundas, ¿no? Yo no estuve nunca en Totnes, pero sí coñezo a xente que vive ali. Bueno, é un sitio normal, ¿no? que pasa. E tampouco, non todo o mundo está metido aí, o que é a iniciativa de transición, sino que sí que, pero sí que hai un grupo de ciudadanos que realmente non sei cantos son, realmente. Pero bueno, son todas esas comisiones de traballo que cuña aí ao principio, que eran como, de verdad, que son 10 grupos de traballo. E un pouco que hai esa claro, hai xente que vive normal, como pode vivir aquí na Coruña, que non se entera da película de que Tondes é unha iniciativa de transición, ¿no? E outra que está pois máis metida, máis imbuída dentro do tema. E aí o que hai son comisións, ¿no? Pois imagina, hai unha comisión de salud, pois, que está diseñando de forma participativa un plan de salud alternativa dentro da cidade. Pois entón teñen reunións, bueno, se van marcando objetivos, van facendo iniciativas. Pero non sei, reducen, por exemplo, non sei o combustible ou electricidade ou de que a enerxía que utilizan, non sei que se fai un reciclase especial, non sei que sí, concretamente. Sí, hai iniciativas sobre que contaba ao principio de pois pues eso, teña a compañía esa de taxis, son que funciona con aceite reciclado dos restaurantes. Hai o tema dos contos. Hai unha brigada de sardinería que vai polas pues, en tal plaza e montan árboles, unha horta que logo van formando a xente do barrio para que poida cuidar, ¿no? Seguir plantando árboles cuidando esa horta, ¿no? Logo pasan a outro barrio, un pouco zonas verdes destas ou solares, ¿no? Que quedan típicos, que quedan unha cidade, pues van transformando esos hogares, formando a xente de os veciños de alí para que poidan cuidar e obter alimentos incluso de alí. O tema de da saúde, por exemplo, ¿no? Pues aí se está formando dentro da seguridade social, pues tamén están entrando as medicinas alternativas, gente que está masaxes, logo o tema da libra, de tipo de traballo social, de tipo de sortear libras de Totnes, que é unha moneda alternativa, ¿no? a libra, e con eso tipo hai 70 negocios dentro da cidade onde te aceptan esa libra, entón é un dinero que é máis fácil de conseguir, si vives aquí, pues, que a outra, que te dá tamén moita crea máis riqueza porque ese dinheiro circula dentro de entre todos, non sai non sei así máis porque podes pensar que todo ese tipo de iniciativas, sobre todo as que se basean pues, si en un xardín, sacamos unha horta, producimos, é alimento que non temos que traer de fora, eso é básico, e aí xa estamos reducindo a dependencia do combustible. Obviamente, facerlo extensivo a toda unha poboación pues, dependerá do tamaño da poboación e da capacidade de poder dispor de todas as mans e todos os espazos, ¿no? Pero aí hai unha base moi clave respecto da dependencia de do exterior. Eso non quere decir que non haxa relacións co exterior, pero poden ser de intercambio de movilidade, en todo caso, pero se desenvolve un plan de saúde natural ou baseado máis nunha medicina, por exemplo, máis menos dependente dos fármacos, pois o mesmo, estamos a falar de cousas que se producen fora e que teñen que vir. Hai un eixo fundamental que é tamén a deseñar a propia autoindependencia, ¿no? E, bueno, haberá líneas nas que será máis posible ou máis factible segundo a cantidad de esforzos ou de recursos que haxa, pero esa é a base, a producción local, sobre todo de alimentos, de servizos, e a relacións, imagina ese dinheiro non se devalúa. Outro dinheiro poderá se servir fora, pero allí dentro, se ti a través de traballo, de compensación con o teu traballo, podes obter alimentos ou servizos ou produtos, pois puedes diseñar a tu vida de una forma totalmente diferente, que está dependiendo de lo que se traiga de fuera. Es un hecho ideológico también, una forma de actuar, una actitud diferente. Na televisión local teñen tamén unha telenovela dunha familia que está intentando ser máis hostible, ¿no? Entón, todo que hace en clave de humor, de tal, tamén está facendo uns cómics, tamén con el. Esta é a página web, que é de Donde Cidade en Transición. Entón, aquí, pues, tens un pouco todos... Teñen un boletín, ¿no? Un plan de descenso energético, este de aquí, un boletín, un calendario de eventos, y todo, aquí están todos los grupos de trabajo y lo que están a hacer. Y aquí te puedes implicar en cualquiera de esos grupos de trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, tipo de los eventos, ¿no? Las oportunidades, por ejemplo, mira, un voluntario para un proyecto de mapeo de alimentos, por ejemplo. Entonces, el encuentro del grupo de la energía. Van a construir las casas, el encuentro de... un poco... O sea, realmente hay mucha vida social, mucho entorno a esa iniciativa. Se generan un montón de iniciativas, un montón de proyectos, pequeños, concretos, donde ti, si estás interesado, te puedes implicar, ¿no? de forma y un poco... Y todo trabajando... O sea, hay detrás de esto hay un plan xeral de descenso energético, ¿no? De caleo tondes que nos imaginamos no ano 2025, que cara onde queremos ir. Y un poco tendo en conta todo, a educación, o transporte, a alimentación, a agricultura, a distribución, os negocios. Pero tamén é algo que está comenzando, está, o sea, claro. Una pregunta más. No te vimos, ¿eh? ¿Y quién financia todo eso? ¿Cómo estás? ¿Nos? La respuesta rápida. O sea, son lo que tenemos en un fondo común. Bueno, los ingresos que se van consiguiendo. Sí, eu concretamente pues, me dedico a facilitación de grupos, a permacultura, a documentos de permacultura, pues, trabajo con pescadores, usa conseguir eso de ali, eu poño no proxecto, xa liñei. Entón, logo con ese, hai máis xente que tamén saca ingresos de outras cosas, porque con ese dinero podemos mantener a gente que está a mejor trabajando para el proyecto 100%. Y le pagamos una parte en dinero y otra parte en chocos. Aquí la moneda esa, como se nos permite, pues tener a gente trabajando. Más de forma que es un tiempo completo, porque es un poquito como este fin de semana, no es como fácil. Y bueno, un poco así. Pero la financiación sí no tenemos. Una fuente de financiación que no se sabe con recursos mensuales. Eu, en primer lugar, quería agradecer tanto a Antonio como a César o papel que están desenvolvendo como suplentes muy dignos de Doni, que apenas que nos puede atraer de primera mano la experiencia concreta de Brighton, pero que pienso que es muy interesante que nos estades a contar. Eu teño o temor de que quizás estamos falando moito da solución sen ter quizás suficientemente claro o problema. Porque, ben, o movimento de cidades en transición pretende loitar contra unha dupla amenaza social que é o cambio climático, que eu penso que todos xa a estas alturas temos escoitado e somos suficientemente conscientes, pero o cénito petróleo, que é outra gran amenaza xemelga, como di Rob Hopkins, que pretende evitar este tipo de proxectos, gustaríame, quizáis, que fixésedes algún tipo de exemplo práctico, dándolle unha volta un pouco perversa a ese fenómeno da visión que di Rob Hopkins, de pensar en positivo como vai ser o futuro. Eu penso que podría ser quizás ilustrativo se algún de vos nos contara como pode ser, por exemplo, o futuro dunha cidade como a Coruña se non se opta por un modelo de decrecemento, de transición, como que iramos chamar, é dicir, xa sei que se, o que vos estou pedindo un pouco arriscado, pero penso que podría ser unha maneira rápida, por exemplo, no tema alimentario ou no tema do transporte, de aquí a 10 anos, se seguimos no modelo, digamos, que nos ve o sistema de máis consumo, dependente totalmente do petróleo, pechando os ollos ao cambio climático, algún exemplo práctico, ¿no? Por exemplo, que decíamos, tira a saúde, como pode ser a saúde na Coruña se non se opta por un modelo destes, como pode ser a alimentación, como pode ser o transporte, que problemas pode ter a cidade da Coruña. É unha papeleta que, por suposto, ningún de nós temos unha bola máxica, penso que somos os que temos investigado un pouco sobre isto, he visto o que outra xente ten estudado, que exemplos vedes vos que poden ser os máis clarificadores para explicar a xente por que este tipo de movimentos é necesario? A mí, eu penso que non ni siquiera é necesario irse ao futuro, ¿no? Sino que, pues, no tema da robustez dos sistemas, como falaba antes, xa vimos hai unha semana, ¿no? Que vimos a tormenta, hai un montón de sitios que se lle estragou a comida de todo o ano porque teñen todo no conservador e quedaron sin luz tres días. Estragou a comida de todo o ano, ¿no? Aquí en Coruña, que era incluso que o centro, ¿no? Estivo tres días en... ¿no? Estos son rumores, estos rumores, la rumorosía, seramos el héroe Merlín. Bueno, la ciudad de Bella. La parte bella, ¿no? Hay un arbolín de... ¿no? O de cosas así, ¿no? de esta índole que de alguna forma... Sí, o malo que a xente, sí, aí tengo un exemplo, pero pensa, va, esto era lo esporádico, é o que nos está dicindo o goberno, va, por esta vez colleremos 17 millóns de euros para suplir os danos que sufrirá todo o mundo, as compañías de seguro, bueno, esto non vai volver a pasar, parece que é o que nos está dicindo, ¿no? Bueno, eu... digamos que, por lo poco que sei, porque non son galego, tampouco conozco aí de la identidad de Coruña, pero sí, non hai moito, alguén contoume que ainda quedan por aí, por algún recuncho, que aquí nas casas de hai 50 anos, a súa leira detrás, que non se ve cara a rúa, porque igual non é práctico velo, non? Non é moi... E, bueno, non sei, supoño que non sentirán vergonza esas persoas, pero igual esas casas van a estar, a lo mellor, con certa robusteza, respecto de calquera cousa, se teñen 4 berzas, uns grelos, unhas patacas, porque ainda teñen un cachinho de terra, seguramente terán capacidade de poder transitar perante o que se acontece. Non poñamos cal se xa o escenario, non? Quizáis aí, se por Coruña, as persoas que viven en Coruña, e mesmo os seus responsables políticos, poderían facer un exercicio de auto... responsabilidade, de conciencia de se todas esas moles que se elevaron, ergueron as costas precisamente de todas esas leiras, pois pagan a pena ou non, porque o ladrillo non se come. Entón, quizáis alguna estrategia que podería ser unha futura estrategia de un grupo de traballo de transición a Coruña sería precisamente buscar eses solares, eses espazos por calquera sitio e recuperarlos para producir alimentos. Porque todo o demais, o sea, a saúde está moi ben, despois poden vir moitos médicos que coas mans curan, aí igual se recuperan os mendiñeiros e algúns, en fin, algunas outras profesións, pero bueno, quizáis nesa clave sí podemos ver a capacidade, o visionar, calquera que paga o exercicio que quera, de ver se Coruña está adaptada precisamente a depender de se o seu alimento ten que sair dos Carrefours, son varios, ou se poden cultivar ou producir localmente, porque se non Carrefour non houbera, pois a resposta xa está dada. O problema é que nadie queremos vivir como agricultores, sino todos queremos vivir como señores industriales con mucho dinero. Pero bueno, sería cambiar a mentalidade das personas, lo cual yo no creo que si nos hace un mundo nuevo seamos capaces de cambiarlo. Aquí nas conferencias, antes de palabra, aquí nas conferencias que ha patrocinado a Fundación Arasoli junto con Caixa Nova, Hemos hablado, primero empezó Dori hablando de las sociedades sostenibles, de las ciudades sostenibles. Fue una conferencia muy interesante, ha sido una pena que hoy no pudiera estar aquí. Se ha hablado del agua, se ha hablado del petróleo, junto al petróleo, se ha hablado de muchas cosas. Algunas de las personas que no estaban muy metidas en el mundo de la ecología, yo creo que somos la mayor parte de ciudadanos, por lo que me encuentro yo, pero sí somos conscientes de que no podemos seguir así, pues en principio se nos presentaba en todas las conferencias como algo catastrofista. El mundo se acaba, el petróleo se acaba. Sin embargo, cuando se hicieron estas previsiones, había unas producciones de petróleo que en este momento se han aumentado. Han aparecido más pozos, todavía tenemos lo de los polos, posibles, entre comillas. Tenemos una serie de cosas y el petróleo sigue apareciendo, aunque no es eterno, discutiblemente. No hay nada eterno. Hemos visto aquí que el agua se puede reciclar perfectamente. Hoy yo he estado en una industria conservera en Vigo y el agua que usan se puede reciclar, sale tan pura que no se puede beber sin echarle sales para poderla beber, o sea, es pura. Sabéis que el agua pura no se puede beber porque nos arrastraría los minerales y todo lo que el cuerpo humano tiene, con lo cual hay una solución para el agua. Hemos visto aquí que de las algas podemos sacar, el alga se puede alimentar del CO2 que producimos y al mismo tiempo ese CO2 producir petróleo, o sea, nafta, queroseno y gasóleo, suficiente para abastecer cantidades de industria. La primera planta se está poniendo en California, posiblemente la segunda sea país. O sea, hay soluciones. ¿Qué ha pasado hasta ahora? El poderoso mundo del petróleo, cuando salía un proyecto que podía ser interesante, lo compraba y se quedaba ahí. Ahora vale tanto cualquier proyecto de esos que es muy difícil comprarlo y hay más concienciación. Muchas veces hablamos si el hombre es mejor ahora que antes. Antes eran más ecologistas que ahora. Yo creo que no. Yo creo, puedo estar equivocado, pero creo que ahora es cuando las personas, cuando el hombre tiene mentalidad de que tiene que ser ecologista y que el mundo no podemos seguir así porque lo destruimos. Porque hasta ahora éramos menos, había más árboles, aunque cortásemos uno no pasaba nada. Y se seguían cortando, no había leyes, no había nada que prohibiera eso. En estos momentos somos conscientes, por lo menos, de que causamos un perjuicio grande a la humanidad y nos lo causamos nosotros mismos si cortamos un árbol. O sea, yo creo que el hombre en eso ahora es cuando más conciencia tiene y cuando es más ecologista y mejor. Pero somos muchos, somos muchos. Quizá no llega bastante los altavoces, pero sí empiezan a aparecer una serie de maquinarias, como se llama de maquinarias, en que podemos producir lo que necesitamos sin necesidad de recurrir al petróleo. Si nosotros tenemos unas algas, por ejemplo, como se hablaba aquí, que se abastecen del CO2 que hay en el ambiente y que nos va a dar la combustión con un producto ecológico que no contamina para los vehículos, para una serie de fábricas, para las calefacciones, para todo lo que usamos, estamos avanzando. Lo que pasa es que eso requiere una inversión. Y difícilmente, cuando hablamos de que China, la India, tal, usan a niños de 7 o 8 años para fabricar lo que nosotros compramos como producto barato, seguimos comprándolo porque es más barato que lo que fabrica un padre de familia con 40 años y que cobra un salario ajustado a ley. Entonces tendremos que cambiar la mentalidad en todo. No bastará con que nos vayamos a una ciudad idílica a vivir. Porque no estamos todos dispuestos a perder la calidad de vida o lo que creemos calidad de vida, que renunciar a él. Por lo tanto, los mensajes tendrán que ser menos catastróficos y más prácticos para que la mayor parte de la población, entre la que me encuentro yo, lo entendamos mejor y nos vayamos incorporando a ello. Porque muchas veces lo que dicen los ecologistas a la población en general no es que no le hagamos caso, es que nos asusta. Y lo que asusta, procuramos pasarlo de lado. Quizá los que tengáis alguna responsabilidad, algún mensaje desde el mundo ecologista para hablar, tenéis la responsabilidad de hacerlo llegar a las personas sin darle miedo, para que vayan entrando en él y perdonar la disertación. Mira, ¿querías hablar tú? Sí, era una pregunta pequeña. Simplemente, si sabéis vos o alguien de ustedes en la sala, si en Galicia hay alguna iniciativa o alguna ciudad, alguna vila, pues que esté máis cerca de meterse en unha situación, ou que se nos tenga algo así, ou que está en o sea, o que dentro de sei que Gerón, Girona está de pensadora, hai alguna máis en Cataluña, Alicante, hai unhas cantas na península, pero en Galicia que os tenga, non? Entes aí na web esa de que vimos hai a lista dos pensadores por países. Digamos que quizás bueno, para algúns gustaríanos que de aquí pudiera surgir precisamente unha proposta, porque hai persoas de distintos sitios de Galiza que están en distintos momentos de distintos procesos, e para algúns, falo por mí mesmo e por algunhas persoas que coñeto, sería unha oportunidade precisamente esta. Hubiera sido extraordinario contar a experiencia de Dolly, pero por lo menos tamén que se llevades que o material desas dúas conferencias a que se refería aquí o compañero, máis esta mesma, vais a colgar en internet para que se poda ver a conferencia e que se poda facer tamén toda esa difusión posterior, se vos interesa a historia, que vos podades tamén incorporar aos distintos digamos, iniciativas que están en marcha, e para os que podan estar precisamente neses procesos de poder presentar ou traballar localmente en segundo que escenarios, pues poder ter tamén ferramentas, documentos, pues que poder interesar a responsables municipais, a asociacións, a outras entidades, e que a partir desde aí se poda deseñar ao menos un movimento deses de pensadores nun entorno, e que poda haber un escenario, e que, bueno, cando noutras conferencias se pregunte onde se está a facer algo, pois haxa un sitio onde se este a facer algo. Quizáis niso, pois si pode haber unha liña de... De todas formas, intentaremos traer a Dolly en outra fecha próxima, para meses ou así, intentaremos traer a Dolly e que os pueda hablar máis directamente de todo isto. Yo creo que lo que está diciendo tiene bastante sentido, que empecéis a uniros, porque cada uno por sí solo poco vais a hacer. Yo creo que por lo menos intercambiar experiencias y trabajar conjunto haría un gran beneficio. Creo que la madre de Dolly tiene algo que decir. A ver, ¿qué? ¿No lo ves? No, yo lo que quería decir, no tengo ni idea del movimiento transistor, empezando por ahí. Me estoy enterando, ahora. Por lo que os estoy escuchando, me da la impresión de que es muy diferente un escenario de una aldea, por ejemplo, que tengo la sensación de que el procedimiento está ya bastante conocido y simplemente se trata de ponerlo en práctica, que pretender crear un proyecto de descenso energético y robustez en una ciudad como La Coruña. Me parece que es el procedimiento, el método tiene que ser bastante diferente, y me pregunto cuál. Por eso precisamente me interesaba conocer el caso concreto de Bratón, porque ya es una ciudad grandecita. Creo que no llega al tamaño de La Coruña, pero ya es bastante grande. Tengo la impresión de que será muy difícil hacer un proyecto de descenso energético en La Coruña sin contar, por ejemplo, con una legislación del ayuntamiento muy clara en cuanto a ahorro energético a todos los niveles. Por supuesto, en edificios que tendrían que empezar por hacerse bioclimáticos todos. En crear una red de transporte sostenible, carril bici, redes de comunicación por los alrededores que no existen, no tenemos trenes de cercanías, se están moviendo a lo mejor 30.000 coches todos los días de Coruña hacia las afueras y de las afueras hacia Coruña. 100.000, 130.000, parece. Pues fíjate. O sea, habría que empezar por hacer unas vías de comunicaciones nuevas. Ahí es nada. Bueno, es simplemente una idea que quería dar. Me parece desinteresante su planteza. Y para mí es lo mismo. Los problemas o que te puedas atopar, ¿no? Para o que construir una ecoaldea. Son os mesmos que para unha iniciativa de transición, que desde a miña perspectiva, non? E é, non sei quen, ahora mesmo non me lembro quen, pero estou moi de acordo que o o que se enfronta a humanidade non é ni o cénit de petróleo, ni o efecto invernadero, ni a contaminación, ni todos os problemas xuntos, sino que o entendemento. Conseguir entender. E ese para min, o que é a comunicación entre nós, entre os grupos, que realmente teñen que somos nós os que temos que facer esas cousas. Consigamos entendernos, entendernos, entender conexións e pontes entre nós. E un pouco, que hai non sei cantos coches que tal, pero seguramente un deses coches será o meu, o entón, de alguma forma, hai que deixar de ver o... deixar de ver fora o problema e empezar a velo eu que podo facer. Eso para min é e facelo dunha forma aberta, non e iso é o mesmo problema que o sea, nunha coaldea na miña experiencia concreta é o mesmo problema realmente, ¿no? De realmente o non proxectar, ¿no? As cousas, porque ti tamén arribas con moitas expectativas, ¿no? O a coaldea, ali todo é ecolóxico, o a ser feliz, ¿no? Todo o mundo vai tratar amablemente, ¿no? E logo, claro, logo somos persoas normales e a mellor un día te dan unha mala contestación. Entón, claro, tú, na, esto xa non é o paraíso, eu pensaba, ¿no? Pues me vou, ¿no? O cosas así. Eso pasa, e para mí é o principal problema que hai. Para levar a cabo, para levar adiante, calquera iniciativa que implique a xente. Non é o que temos que ter como moi claro. Que diría... Por favor, si os permitan, ¿eh? ¿Por qué gustaría identificarse a los mandos, los empresarios, los que están acostumbrados en la sanidad trabajar en la privada y en la pública, los laboratorios, hay que preguntárselo a ellos, ¿no? Hombre, ahí lo que decía César al principio, este movimiento parte de que tiene que ser inclusivo. Quizáis no se nos ocurra la forma de incluir al segundo quien, si os queremos resistir o no, pero tiene que ser inclusivo, no puede quedar ninguém fuera, ¿no? Digamos que las diferencias que se tería con un movimento ecologista así puro e duro sería que hai unha serie de persoas pensando desde o punto de vista ecologista puro e duro que como, pues, son contra as que hai que loitar, non? Hai unha especie de loita na sociedade de uns contra outros. O movimento de transición ten claro que ten que incluir exactamente a todos, non? Bueno, quizás un banquero igual non vai ser o máis axeitado para propor unha moeda complementaria, non? Seguramente, pero igual pode ofrecer, se inclúe personalmente, pode ofrecer precisamente a capacidade de carto dineraria para financiar segundo que cousas o exterior ou para mercar tecnoloxía. Hai que buscar socios, digamos, nesa empresa conxunta que sería. A ver, unha última pregunta. No, era unha reflexión, cando estás dicendo, non sei se habrá un banquero, me estaba acordando del hindú que inventó todo el sistema de microcréditos y se hizo banquero. Las herramientas están ahí. El libro es un tema más de hacer un cambio de conciencia o de posicionamiento frente a las herramientas que ya están. A lo mejor no es tanto desprobarlo todo, quitar el sistema tal, sino reutilizarlo de una manera más humana, acertada, etc. Y el bueno, es un banquero. Y también cuando a ti te achegas a gente con una actitud de abierta, muchas veces te das muchas sorpresas. Yo ir ao concello e preguntarlle que ti que precisas, que te podo eu aportar, ¿no? Porque normalmente vamos a pedir, ¿no? A exigir incluso máis, porque obtienes ti eso o que tes o poder, eu quero eso, ¿no? E a veces é simplemente cambiar esa actitude e podes levar moitas sorpresas moi positivas. E claro, a veces son un pouco o poder das víctimas, porque realmente pode cambiar o mundo, ¿no? Porque o que tengo o poder muchas veces ni siquiera es consciente, ¿no? De esa. Entonces somos de alguna forma pues que tenemos a conciencia de que se puede hacer un cambio. Por algún lado hay un cazar. Si nos sentamos a queixarnos, ¿no? O, no. Ahora es que él cree la buena voluntad de los políticos. ¿Querías preguntarle? Sí, no. La última pregunta, por la hora de. No, que como pasaba por aquí, pero sorprendióme mucho, porque usted me iría, ¿no? De repente, fantasías que no me iba a intereses. Me preocupa, porque claro, la gente de África espera algo más de nos. Y también América, que andabas por allí, ¿no? Que puede ser desenvolver aquí muchas comunidades distas. Pero a Unión Europea é unha superestructura, che guste ou non che guste a ti. Estes días están a decidir sobre de propiedade intelectual para prolongar hasta 95 anos. Claro, ti podes ter unha visión lógico, non? De mellora as miñas situacións, desde a voluntade, e pasamos das estructuras ou superestructuras que desmantelan a vida. Pero todo isto ten precios. Entón, a verdad que me he sentido deprimido, non? Cando introduces o proceso que todos nós debemos de meternos nelo, das nosas conductas, con como desmantelamos e deconstruimos, porque se non facemos iso, pode ser un acto de insolidariedade total ca humanidade. Entón, eso doime. O sea, pareceme moi ben as propostas, pero temos que ter en conta as vecindades, mínimamente. E articular propostas máis universalistas no mundo de hoxe que tamén estamos aquí. De todo complexo, pero cada algúns elementos que habéis pensado agora, ¿no? Hay un poquinho, habéis deixado a todos, ¿no? Como que efecto de non a posibilidad de inclusión en estructuras e superestructuras que hanse creado justamente para imposibilitar procesos emancipatorios e aquí e sobre todo fora. Eso non é ningún conto de hadas. Unha realidad concreta, a neocolonización de América a través de multinacionales europeas e os procesos de Mercosur e demais, non quero entrar nelo, non? Pero cuidadín, o sea, é que a responsabilidade temos nós tamén aquí, non? Iso casi é unha conversación para a ONU. Como? Gustaríame... Casi é unha conversación para a ONU, que para aquí. Gustaríame ilustrar un pouco a súa inquedanza con outra proposta tamén en clave positiva, e que nestes momentos está a piques de rematar o Foro Social Mundial, que está traballando por unha nova Amazonía como eixo. Ali mesmo hai galegos que estiveron no Foro Social Galego que se desenvolveu o mes pasado. Neses foros, neses escenarios, eu penso que confluen moito das necesarias actitudes das que ti falas, de desmontarse quizás do imaginario ideolóxico político que nos sustenta e que está tamén a contribuir a todo o mundo, ¿no? Eu teño personalmente teño moita esperanza precisamente de que eses escenarios como bueno, en este caso a Amazonía ou o propio a próxima converxencia de permacultura vai ser en África. E é a novena dun evento que se celebra cada 2 anos, o sea, hai 18 anos que se levan celebrando ese tipo de escenarios onde y bueno, pues vai ser precisamente en África, porque África está viva, tamén coñecemos, non coñecemos la realidade nada máis que a que nos contan, ¿no? E hai moitísimo movimento e moitísima forza que seguramente non necesitará tanta estrategia de transición como a que estamos a falar aquí, porque eles mesmos están en transición permanente, ¿no? E poderíannos trasladar moita da súa forza e da súa convicción e mesmo da súa cosmoloxía, a súa relación co planeta que nos temos que vivir. Entón, aí, eu animo xa que te... Coño, eu debo uns anos en esto... É para curar a túa dor. No, sí. Bueno, el horario nos manda, lo siento, pero estamos llenos de normas por todas partes, aunque no nos gusten las normas, por lo menos a mí, pero están ahí. Muchas gracias por asistir, gracias a los que han seguido todo este ciclo. Creo que ha sido interesante y gracias en nombre de la Fundación Arasolis y de CaixaBank. Buenas noches.